Mira, otra. Ahora ya está tirando aquí, ahora en que está. Sí, sí, sí. Ya, el pastito. No, ya solta, ya lo voy. Ya está. Valami combot. Hú, egy paskol benne volt, csirke mellett van még. Hát láttad? Ha, annyi van csirke mellett. Ha az a csúkot, akkor találok. Azt is hozzak. Az van kraft a levesbe. Ide a gomesz, ide. Csirke hátra tudok szerezni 150. Akkor mindjárt jövök is. Mit főzzél, máma? nálam rossz lehet valami, nem rendes az élünk közéje. Veszek másik kárat, és akkor jó lesz egy darab. Nem, arra csak így, majd megjött javítva. Hogy kell neked egy mobiltelefon, nem csinálj mobiltelefon? Mobiltelefon, ez annyit kell neked mindentől kanyom. Mobiltelefon is. Ennek kell megkopos. Ennyi a szarpat. Szomjas. Egy-kettő, beszélek a barnával, látom az út végén. Ezt kérdezem, ha... Este megkérdezett, este mindig kint szokott beszélni a zárkival, a csalmat. Akkor arra biciklizek és megkérdezem, hogy kimegy a feste beszélek vele. Kili kint szokott lenni. Megkérdezem, hogy jobban szokott, akkor este a kibosztál. Mindig szoktam látni. Megjöttem a szél, megyünk? Aztán. Induljunk. Be kell pakolni. Ezeket neked tisztünk. Nem értem, mit mondott. Csukolva. Nem értem, mit mondott előtt. Ja?